یقیناً اسلامی بھائی جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی وی سی ڈی تھی جس نے ان چھ غیر مسلموں کو نور ایمانی کی دولت سے منور کر دیا. اس وی سی ڈی کا نام ہے دیدار امیر اہل سنت. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یہ وہ وی سی ڈی ہے کہ باب المدینہ ملیر کے ایک علاقے میں ایک اسلامی بھائی نے مکتوب دیا. ان کے ہمشیرہ سے یہ معاملہ متعلق تھا. اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ جب 15 سال کی تھی اس وقت اس کو اثرات اور جنات وغیرہ کا معاملہ درپیش ہوا. گالیاں دیتی, مار دھار کرتی, برتن پھینکتی اور پورے گھر کا نظام بھرم درہم کر کے رکھ دیا تھا. یہاں تک کہ بسا اوقات ہم اپنی بہن کو کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے. وقت گزرتا گیا, لاکھوں لاکھ کی رقم ہم نے بہن کی صحتیابی پر خرچ کی, ہر طرح کے کا علاج کروانے کی کوشش کی, میڈیکل, روحانی, تمام علاج جو ہم سے بند پڑا ہم نے کیا, لیکن ہماری بہن کو افاقہ نہ ہوا. یہاں تک کہ ہماری بہن کی عمر 45 برس ہو گئی. والد صاحب صدمے میں انتقال کر گئے, ماں صدمے میں چل بسی, بڑے بھائی بھی رخصت ہوئے. اب ہم بھائی بہن ہیں اور ہماری شادی بھی ہو چکی تھی. آزمائش در آزمائش. اللہ تبارک و تعالی بھلا کرے مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس کا, کہ جس نے دیدار امیر علیہ سنت وی سی ڈی جاری کی. ہم چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کسی حد تک وابستہ تھے, ہم نے اس وی سی ڈی کو لے کر گھر میں لا کر دیکھنا شروع کیا, کیونکہ امیر سنت کی یہ دیدار کے ساتھ پہلی وی سی ڈی تھی جس امیر سنت کی اس طرح زیارت نصیب ہوئی. ہم گھر آ کر ہم نے وہ وی سی ڈی لگائی اور اسی دوران ہماری بہن بھی آ کر بیٹھی. اور جس دوران ہماری بہن آ کر بیٹھی اس وقت اس کی کیفیت وہی تھی جو بیان کی گئی. جیسے ہی وی سی ڈی شروع ہوئی ہماری بہن کی کیفیت کچھ تبدیل ہوئی, اس میں کچھ سکتہ سا آ گیا. اب جیسے ہی باپا یعنی امیر اہل سنت کی زیارت نصیب ہوئی ہماری بہن کی اندر مزید تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی. بڑی یکسوئی کے ساتھ ہماری بہن نے اس وی سی ڈی کو دیکھا. جب وہ وی سی ڈی ختم ہوئی تو ہماری بہن کا جو سب سے پہلا عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں سے اٹھی اور اس نے غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل ادا کیا. وہ ہماری بہن جو 15 سال کی عمر سے 45 سال کی کم و بیش عمر تک پہنچی اور اس کا حال بیان کیا گیا, اور ہم نے لاکھوں کی رقم اپنی بہن کی صحتیابی کے لیے خرچ کی لیکن صحتیابی نہ ملی. اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کو شفا عطا فرمائے. اس رب کریم کی یہ مشیت کہ اس نے اس اسلامی بھائیوں کی ہمشیرہ کو امیر سنت کی وی سی ڈی دیدار امیر سنت کے ذریعے شفا کی دولت عطا فرما دی. اور جب تک ان کا مکتوب ہمیں ملا اس وقت تک ان کا بیان ہے کہ ہماری بہن کو اب کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جو پہلے تھی. ہماری بہن الحمدللہ ٹھیک ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اس طرح کئی اور بہاریں امیر سنت کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کی وی سی ڈی سے متعلق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان اقدامات نے اور برکت عطا فرمائے. امیر سنت نے جو ہمت کی, آپ نے جو حوصلہ لیا اور اپنی مووی بنانے کی اجازت دی اور اس طرح وی سی ڈیاں جاری ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کی ان وی سی ڈیوں کے ذریعے اور تمام عاشقان رسول کے ذریعے جو خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی اس